عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سأل عبید بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قال له اما رسلت بیت الشر قال بلى قال فما عملت قال شمرت واستحبت فكذلك التقوى. حضرت عبداللہ بن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ حضرت عبید سے کہا میں پوچھا کہ حضرت ایک سوال کر رہا ہے جو کافی وہ تقوا تقوا کس کو بولتے ہیں تقوا کی کیا ہے انہوں نے تفصیل سے سمجھا ہے کہ تقوا کو اگر پریکٹیکلی سمجھنا چاہتے ہو تو میں سوال کرتا ہوں تم سے کیا کہا کہ کیا تم ایسے راستے سے گزرے ہو جس کے دونوں طرف کھاتا کھائی ہو اور ہاتھ کا ذرا نیرو ہو ٹنڈ ہو ہم آپ سڑک کا پری بن رہا ہے شوق شوق کیسے کاٹے ایک ہوتا شوق ایک ہوتا شوق ہے اس کی جمع اشفاق آتی ہے اس کی جمع کیا اشفاق آتی ہے تو ہم سڑک کا پری بن رہا ہے شوق کیا تم ایسے راستے سے گزرے ہو تو بہت نیرو ہو بہت ٹنڈ ہو اور اس کے دونوں طرف کھاتا کھائی ہو تاکہ آپ گزرا ہو سڑک والا تم نے گزرا ہو کئی بار گزرا ہو کہا کہ اس وقت اس راستے سے گزرتے وقت تمہارا معاملہ کیا ہے میں کمر کشید اور دامن کو سمیٹ لیا اور دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھتے ہوئے بڑے احتیاط سے اس راستے پر سے گزرا کیا پتہ ہے کہ تقوا اسی کا نام تھا ہے اس لیے کہ آدمی جب جنت کے راستے پر قدم رکھتا ہے تو وہیں سے اس کی آزمائی شروع ہو جاتی ہے. جنت کا راستے کانٹوں کی سیک ہے یا پھولوں کی سیک نہیں کانٹوں کا بستر ہے جس کے دونوں طرف شہوات کی خواہشات کی خاطا چھڑیا ہے. ظاہر ہے کہ اس راستہ کو پتا کرنے کے لیے ہمیں تشمیر وغیرہ کمر کسنا اور دائیں بائیں دیکھ کر کے آگے پیچھے دیکھ کر کے بہت کیئرفل بھی بہت ہی محتاط انداز سے اس راستے کو پتا کرنا ہے تو تقوا کی تعریف بھی معلوم ہوگی. اب یہ ایمان اور تقوا یہ دونوں صفتیں جس شخص کے اندر پائی جائے کمزور ہو گئی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے سب تعریف فرمائی اللہ ان اولیاء اللہ اللہ کے اولیاء ان کا مطلب ہے کہ کوئی خوف نہیں نہ انہیں ماضی کے بارے میں کوئی غم ہے خوف ہے اور نہ انہیں مستقبل کے بارے میں کوئی اندیشہ ہے. یہ معاملہ کو اللہ کے اولیاء کہے اور اولیاء کسے کہتے ہیں اس کی تعریف کی گئی الذین آمنوا وکانوا یتقون ایمان اور تقوا یہ دونوں صفتیں جس آدمی کے اندر موجود ہوں تو بڑی آسان سے نازل نہیں بڑی کسی مخصوص کرو کیا ہم بلکہ یہ دونوں چیزیں جس شخص کے اندر پائی جائیں وہ اللہ کے آئیے ایک حدیث پاک دیکھتے ہیں اس میں ولی کا مقام مرتبہ تاریخ چیزیں موجود ہیں اور بہت ساری اشکالات اور بہت سارے اوہام کا رتن اس حدیث کے اندر موجود ہے. میں حدیث پاک پڑھ رہا ہوں. حدیث ابھی بھرے رہتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قال من آتا لی ولیا فقد آتمته بالحرب وما تقرب الی عبدی فی شیئ احب الی مما افترضت علیہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبه فاذا احببته كنت سمعه الذی یسمع به وبصره الذی یبصر به ویده الذی یبطش بها وان سالنی لاعطینه ولئن استعاذنی لاعیذنه وما ترددت عن شیء انا فاعله تردد عن نفس المؤمن يكره الموت وانا اكره ما صنعه رواه البخاري في صدر الكتاب. حضرت امام البخاری رحمۃ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب و کتاب ملا ہے جہاں دل کو نرم کر دینے والی باتوں کا تذکرہ ہے. حدیث ہے ایمان ان کو اس چیپٹر کے اندر اس حدیث پاک کو حضرت امام البخاری لائے اور عجیب باتیں کی ہے. یعنی کتاب الصلاوات میں موجود باب الصلاوات کے اندر موجود ہے. ابھی میں بتاؤں گا کہ اس کو باب الصلاوات میں لانے کی کیا ضرورت تھی. یہاں تو کتاب الرحمۃ کے اندر لایا باب الصلاوات کے اندر بھی لایا. پہلے اس حدیث پاک کا ترجمہ دیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حدیث حدیث قدسی ہے اس لیے کہ سند اگر کسی صحابی پر رک جائے تو حدیث حدیث موقوف اور اگر آگے بڑھ جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تو حدیث مرفوع اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر سند گم نہیں ہو حضرت اقدس پر اللہ تبارک و تعالیٰ تو حدیث حدیث قدسی ہے. یہ حدیث حدیث قدسی ہے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے روایت کر رہے ہیں. ان اللہ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کیا فرماتا ہے من آتا لی ولی فقط آزن روح بالحق، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی تو میرا اس سے اعلان جنگ ہے نہیں بلکہ میں نے اس سے اعلان جنگ کر دیا، آزن تو میں نے اس سے اعلان جنگ کر دیا۔ اس فقرے میں یا اس ٹکڑے میں اس جملے میں دو باتیں ہیں، ایک تو اولیاء کرام کو بشارت ہے اور اولیاء کرام کے مخالفین کے لیے وعید بھی ہے۔ وعید یہ ہے کہ اللہ کے ولی سے اگر کوئی دشمنی کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ میں اس سے لڑوں گا، اس سے آ کر کے وہ لڑے، سے پتا یہ چلا کہ اللہ کے مخالفین اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کے مخالفین ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کا دشمن ہے کرتی بند کو۔ تو وعید یہ ہوئی کہ میرے ولی سے دشمنی جو کرے گا میرا اس سے اعلان کروں گا۔ اور بشارت کیا ہے؟ تم سے دشمنی کرنے والے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میری طرف سے بشارت یہ ہے کہ میں تمہارا معاون، میں تمہارا کارساز، میں تمہارا نگراں، اور جب میں تمہاری کارساز کروں گا، جب میں تمہاری معاملت کروں گا تو دنیا کی کون سی دشمنی تک نہیں پہنچا سکتی۔ ایک ٹکڑے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کرام کو بشارت بھی دی ہے اور ساتھ ساتھ ان کے مخالفین کے لیے وعید بھی سنا دی ہے۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ ولی بنتا کیسے، ولی بننے کا طریقہ بتایا گیا۔ فرمایا وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، کہ بندے کے اوپر جو فرائض میں نے عائد کیے ہیں اگر ان فرائض کو وہ برابر ادا کرتا رہتا ہے تو یہ میرے نزدیک سب سے محبوب چیز ہے کہ وہ فرائض کی ادائیگی کر رہا ہے اور اس کے ذریعے وہ مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے۔ تو اللہ کے فرائض کی ادائیگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا سبب، قربت کا سبب، اور دوسرے یہ فرمایا گیا کہ صرف اولیاء فرائض پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ ساتھ ساتھ نوافل، یہ صرف نماز اور روزوں اور حج وغیرہ کے لیے نہیں ہے کہ آدمی بہت ساری تسبیحات پڑھے، بہت ساری نمازیں پڑھے اور مجھے ساتھ ہے فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کیا جاتا ہے، بلکہ نوافل اور فرائض کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ جتنی بھی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کی ہیں ان تک پر مواظبت کرے، مداومت کرے اور ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرے۔ تو دیکھیے قربت کا پہلا ذریعہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض کا اہتمام، اور ساتھ ساتھ مما یتقرب الی عبدی بالنوافل، نفلی عبادتیں کر کے بندہ مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے۔ وہ تو بتایا گیا کہ قربت کی راہ میں اس نے قدم رکھ دیا ہے جب وہ فرائض کی تکمیل کرتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ نوافل کے میدان میں اترتا ہے اور نوافل پر مواظبت کرتا ہے، تو ماں یزانہ کا مفا دے کے برابر کرتا رہتا ہے، تو کرتے کرتے قربت اس کی بڑھتی رہتی ہے۔ فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل کی ادائیگی کی وجہ سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اگر وہ کوئی چیز مجھ سے مانگے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں ضرور اس کو پناہ دیتا ہوں، اور مجھے ایک چیز میں صرف تردد ہوتا ہے، بقیہ اور کسی چیز میں تردد نہیں ہوتا، ولی کی جان نکالنے پر، کہ وہ موت کو ناپسند کرتا ہے اور جس چیز کو وہ ناپسند کرتا ہے مجھے بھی وہ ناپسند ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، اور اس حدیث پاک کی میں شرح کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی چیز کہ اللہ کے جو فرائض ہیں بندوں پر فرائض کیے ہیں بندوں کا احترام ہے، بعض لوگ فرائض چھوڑ کر کے نوافل میں مشغول ہو جاتے ہیں، فرائض کا اہتمام نہیں کرتے تھے نوافل کا اہتمام کرتے ہیں۔ سر ابھی تک ایسا آدمی پڑے گا نا اس میں مبتلا ہے، پہلی چیز ہے فرائض کا اہتمام، فرائض کے اہتمام کے بعد پھر نوافل کا درجہ ہے، اور نوافل کے میدان میں جیسے جیسے آدمی آگے بڑھتا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا قریب ہوتا جائے گا۔ اور میں نے بتایا کہ قربت نام ہے دو ہستیوں کے درمیان گہرے اور پائیدار تعلق کا، اتحاد اور انضمام کا نام قربت نہیں ہے، کہ ولی چلتے چلتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر چلا جاتا ہے, محفل سماپت ہو جاتا ہے, جیسے قطرہ سمندر میں پڑے تو سمندر کا حصہ بن جاتا ہے. تو غربت کا یہ مطلب نہیں ہے جیسا کہ عربی کا ایک معمولی طالب علم جانتا ہے. اور ایک بات بہت عجیب کہی ہے کہ اگر وہ اس سے مانگتا ہے تو میں اس کو ضرور دیتا ہوں. اللہ, ولایت کے اس اعلیٰ درجے پر پہنچنے کے بعد بھی کبھی احتیاط کامل ہوتا ہے, احتیاط کامل کی تصویر ہوتا ہے, وہ خدا نہیں ہو جاتا. اگر وہ خدا ہو جاتا تو اسے احتیاط کی ضرورت ہوتی, مانگنے کی ضرورت کیا ہوگی؟ بتائیے ذرا کہ ولی ولایت کے مقام بلند پر پہنچنے کے بعد بھی سراپا احتیاط ہوتا ہے, سراپا محتاج ہوتا ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے, اور جب وہ مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور دیتا ہے, اور اسے پناہ کی بھی ضرورت پڑتی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ جب میرا ولی پناہ طلب کرتا ہے تو میں اسے ضرور پناہ دیتا ہوں. مطلب سائے الگ ہوتا ہے, مسئول الگ ہوتا ہے, مستعین الگ ہوتا ہے, معین الگ ہوتا ہے. یہ دونوں کو ملانا کسی بھی طریقے سے صحیح نہیں ہے. بعض لوگوں نے اس حدیث پاک سے اتحاد اور حلول پر استدلال کیا ہے. ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی عمر ہے, اس لیے کہ اگر اس حدیث کو اتحاد اور حلول کی بنیاد مان لی جائے تو پھر وَإِن سَأَلَنِي, اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کو ضرور دیتا ہوں, یہ سائل اور مقصود دونوں ایک ہو جاتے ہیں, مستعیذ اور معیذ دونوں ایک ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب دونوں الگ ہو جاتے ہیں, دونوں الگ ہے. اور ولایت کے مقام بلند پر پہنچنے کے بعد ہی ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنا قریب پہنچنے کے بعد بھی وہ کسی دوسری حیثیت میں نہیں ہوتے, کوئی نشانی ہو. جو اور بات ہے اللہ کی قدرت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت کا سایہ اس کے اوپر ڈرا ہوتا ہے. یہی سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ بات غلط ہے کہ ولایت مقصد سے افضل ہے. غلط ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ ولایت ابو سے افضل ہے. اور دوسرے یہ کہ کوئی بھی ولی نبی کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتا, اور کوئی بھی ولی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے نہیں یاد نہیں ہو سکتا. اور ایک بات اور پیش نظر ہے کہ اولیاء کے مکاشفات پورے کے پورے کتاب و سنت کے تابع ہونے چاہیے. وہ مکاشفہ رد کر دینے کے قابل ہے جو کتاب و سنت سے ٹکرا جائے, یعنی اولیاء کے تمام کے تمام مکاشفات یہ سارے کے سارے کتاب و سنت کے تابع ہونے چاہیے. اگر کتاب و سنت کے خلاف کو مکاشفہ تو وہ مکاشفہ قابل رد ہے, اسے رد کر دیا جائے. اور یہ بھی بات یاد رہے کہ قربت کا ایک ہی ذریعہ ہے, وہ ہے کتاب و سنت کی اتباع. جتنا کتاب و سنت کی اتباع کرتا جائے گا اتنا بڑا ولی ہوتا چلا جائے گا. کتاب و سنت کی اتباع یہ اصل چیز ہے, اس کے علاوہ کسی اور چیز کو فالو کرنے کے بعد آدمی ولی نہیں بن سکتا. جتنے بھی اولیاء کرام دنیا میں آئے اور دنیا میں موجود ہیں, ان کی ولایت کی بنیاد کتاب و سنت ہے. انہوں نے اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر جتنا عمل کیا اتنے بڑے ہو گئے. اور قرآن حکیم نے یہی تصور پیش کیا. یہاں یہ کہا گیا کہ میں کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, اور آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ وہ اللہ سے مل جاتا ہے؟ نہیں, بلکہ آپ غور کریں گے کہ یہاں آتا اور جواہر کا ذکر کیا گیا ہے. ہاتھ, آنکھ, کان, یہ سب آزا و جوارے ہیں, اور آزا و جوارے یہ معاون ہوتے ہیں, مدد کرنے والے ہوتے ہیں. بولا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ولی کی مدد کرتا ہے, اور ایک مطلب یہ کہ ولی جو ہوتا ہے وہ سنتا ہے تو اللہ کے فرمان کو سنتا ہے, بولتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کو بولتا ہے, حرکت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حرکت کرتا ہے, بیٹھتا ہے تو اللہ کے لیے بیٹھتا ہے, اٹھتا ہے تو اللہ کے لیے اٹھتا ہے. یہ مطلب ہے کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. یہ مطلب ہوا حدیث پاک کا, اس لیے کہ سارے سارے آبا یہ معاون ہوتے ہیں. انسان کے ہاتھ جانتے پکڑتا ہے, کان سنتے ہیں, سارے معاون ہیں. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمثیل اور استعارے کے روایت سے بات کی ہے, اور اس سے دھوکہ نہ لگے یہ سوال آتا ہے کہ کہ استعارے کو کنائے کہ قرآن میں قرآن حدیث میں بھی موجود ہے. مثلاً خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سارے بدر کے لیے فرمایا گیا فلم تقتلوه ولكن الله قتله وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. اے ہمارے حبیب آپ نے قتل نہیں کیا, اللہ نے قتل, آپ نے تیر نہیں دیکھا, میں نے تیر دیکھا. اب بتائیے لڑکوں کا نام خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا.